นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังผมคิดว่าหลายท่านคงจะรู้จักหนังกางแปลงเคยได้ยินชื่อนะครับเพราะว่าหนังกางแปลงเนี่ยเพิ่งจะสูญหายไปจากสังคมพื้นบ้านไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเอาเป็นว่าคนอายุต่ำกว่า20ปีไม่ค่อยรู้เรื่องก็แล้วกันก็ขอถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าหนังกลางแปลงเนี่ยคือเขาจะนำจอหนังไปตั้งยังที่ที่ผู้ว่าจ้างต้องการจะให้ไปฉายซึ่งเราเรียกผู้ว่าจ้างนั้นว่าเจ้าภาพเจ้าภาพก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของงานไม่ว่าจะเป็นงานศพงานบวชงานรื่นเริงเทศกาลประเพณีต่างๆที่เขามาติดต่อจ้างหนังให้ไปฉายเพื่อให้ชาวบ้านได้ดูเพื่อความสำราญบันเทิงถ้าเป็นหนังต่างประเทศก็มีนักพากย์ไปนั่งพากย์สดๆให้ดูกันมีทั้งพากย์เดี่ยวพากย์คู่พากย์คู่ก็คือพากย์สองคนผู้หญิงผู้ชายมานั่งให้เสียงแทนตัวแสดงในหนังอันนี้เรียกว่าพากย์คู่ชายจริงหญิงแท้ส่วนพากย์เดี่ยวก็คือผู้ชายมานั่งพากย์คนเดียวในหนังจะมีตัวแสดงจะหนุ่มจะแก่จะสาวเล็กสาวใหญ่หรือเด็กตัวนักพากย์ชายคนเดียวนี่แหละก็จะดัดเสียงพากย์ไปก็ใกล้เคียงกับตัวแสดงบ้างไม่ใกล้เคียงบ้างฟังดูตลกตลกบ้างก็มีบางคนก็มีหยอดลูกเล่นนอกบทนอกสคริปต์เยอะเพื่อความสนุกสนานของคนดูนักพากย์บางคนซึ่งก็หลายคนมีชื่อเสียงโด่งดังไปหลายอำเภอในแต่ละจังหวัดก็มีนั่นหมายถึงที่ที่ได้ไปฉายบ่อยๆซึ่งหมายความว่าเขาพากย์ถูกอกถูกใจของคนดูหนังด้วยยังมีเจ้าภาพบางคนเวลามาติดต่อว่าจ้างหนังยังระบุตัวนักพากย์ไปด้วยเพราะว่าแฟนนักดูหนังน่าชื่นชอบกับนักพากย์เดี่ยวบางคนซึ่งยังโด่งดังกว่านักพากย์คู่ซะอีกเป็นการบุ๊กตัวล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆซะด้วยบางทีรสชาติความเผ็ดของหนังจะลดน้อยลงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขามาได้นักพากย์ที่เขาต้องการให้ไปพากย์ก็ชดเชยกันได้แล้วโดยเฉพาะเขต8จังหวัดภาคกลางเนี่ยหนังสายเนี่ยสำคัญมากแข่งกันทั้งคุณภาพของแสงสีเสียงมีอยู่ยุคหนึ่งที่แข่งเรื่องเครื่องเสียงกันใช้ตู้ลำโพงขยายเสียงกันเป็นร้อยใบเปิดออกมาทีเสียงดังยังกับฟ้าถล่มแต่แฟนๆส่วนใหญ่ชอบเห็นว่ามันสะใจดีนี่คือ8จังหวัดภาคกลางซึ่งถือเป็นที่1ของสายหนังในประเทศ8จังหวัดที่ว่าเนี่ยก็จะประกอบด้วยสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบกาญจนบุรีนครปฐมและสุพรรณบุรียุคหนึ่งของหนังกลางแปลงรุ่งเรืองถือเป็นยุคเฟื่องฟูของนักพากย์อีกด้วยเพราะพากย์เรื่องละร้อยเรื่องละร้อยนี่เป็นรายได้งดงามที่มากกว่าค่าจ้างรายวันถึง5เท่านะครับเพราะว่าค่าแรงรายวันในโรงงานตอนนั้น18บาทเท่านั้นเองทีนี้มาพูดถึงที่ชุมนุมของบรรดานักพากย์ยุคเฟื่องฟูเขาจะมารวมตัวกันรอรับงานรับบุ๊กจากเจ้าของจอหนังที่หลังโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงนั่นเองเพราะว่าหลังโรงหนังเฉลิมกรุงจะเป็นที่ชุมนุมของร้านรวงต่างๆของผู้เป็นเจ้าของฟิล์มหนังเมื่อหน่วยฉายหนังกลางแปลงตามต่างจังหวัดรับงานจากเจ้าภาพก็จะบึงรถมาที่หลังเฉลิมกรุงเพื่อมาเลือกเช่าฟิล์มเอาไปฉายเสร็จแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็ขับรถเอาฟิล์มมาส่งเขาที่เดิมส่วนนักพากย์ก็มานั่งรอที่เนี่ยเพื่อรอเจ้าของหนังเรียกไปพากย์บางคนมีแล้วก็ดีหน่อยอาศัยที่พอมีชื่อเสียงก็นั่งกระดิกขานั่งรอเจ้าของจอมาเรียกบางคนที่ยังไม่มีชื่อหรือเจ้าของจอยังไม่เคยเห็นลีลาการพากย์ก็จะต้องขอร้องให้เจ้าของจอหนังลองจ้างตัวไปพากย์ดูบ้างไม่เพียงแต่หลังโรงหนังเฉลิมกรุงจะเป็นที่ชุมนุมของบรรดานักพากย์เท่านั้นที่นี่ยังเป็นที่รวมของบรรดาดาวรุ่งดาวร้ายของวงการหนังใต้ฟ้าเมืองไทยอีกด้วยอย่าว่าแต่ดาราประกอบเลยพระเอกแถวหน้าระดับตุ๊กตาทองก็เติบโตและชุมนุมกันอยู่ที่นี่ถึงแม้ยุคต้นๆจะชุมนุมกันอยู่ที่บางลำพูก่อนหน้านั้นก็ตามดาราทุกคนที่มารวมกันหลังเฉลิมกรุงก็เหมือนกับนักพากย์ที่มารอเจ้าของจอนั่นแหละแต่ดาราเขามารอผู้อำนวยการสร้างโดยเฉพาะตัวประกอบ จะไม่ได้ถูกจองตัวไว้ล่วงหน้าเหมือนกับดารามีชื่อเรียกเดี๋ยวนั้นไปเดี๋ยวนั้นโดยเฉพาะฉากไหนที่จะต้องใช้ผู้แสดงประกอบซึ่งจะต้องวิ่งสวนไปสวนมาในหนังโดยเฉพาะฉากชนิดระเบิดภูเขาเผากระท่อมหรือว่าไฟไหม้สลัมวิ่งแบกตุ่มน้ำหนีนี่หรือว่ามีบางฉากที่มีการยิงต่อสู้เขาก็จะเป็นตัวประกอบวิ่งถือปืนผ่านหน้ากล้องแล้วก็ถูกยิงตายซึ่งฉากแบบนี้พวกเขาก็จะพูดกันว่ามันเป็นฉากโป้งแอะซึ่งหมายความว่าออกมาฉากเดียวแล้วก็ถูกยิงโป้งแล้วก็รับเบี้ยเลี้ยงกลับบ้านแต่ถึงยังไงก็ตามเฉลิมกรุงก็เป็นที่แรกที่หล่อหลอมพวกเขาให้ไปสู่ที่อื่นด้วยความแข็งแกร่งสมกับเป็นโรงหนังที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่7โดยแท้ด้วยพระองค์มุ่งหวังให้เหล่าอาณาประชาราษฎร์ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่จิตใจประชาชนบอบช้ำจากภัยสงครามทีนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆที่นักพากย์ไปเจอมาคือนักพากย์หรือพวกดาราที่ว่าอยู่หลังเฉลิมกรุงเนี่ยเขาจะมีที่ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจที่เดียวกันสถานที่นั้นก็คือโต๊ะบิลเลียดเล่นเป็นไม่เป็นก็ต้องเป็นโดยอัตโนมัติทุกคนนั่นแหละเพราะดูเพื่อนก็ชวนลงไปเล่นเล่นไม่เป็นเพื่อนก็สอนแรกๆก็เล่นกันสนุกหนักๆเข้าก็มีเดิมพันบางคนก็เล่นจนติดพอเสียเงินก็หวังจะตามทุนคืนเหมือนกับนักพากย์คนที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยครับเขาชื่อนายเจี๊ยบเป็นนักพากย์ที่มีชื่อพอสมควรแต่ว่าเคยเพลินแทงบิลเลียดจนลืมงานมาแล้ว2ครั้งจนทำให้งานเสียโดยจอหนังเขาต้องฉายโดยไม่มีคนพากย์เพราะตัวเองมัวแต่แทงสนุกการเล่นของเล่นชนิดนี้ไม่ว่าเสียหรือได้มันก็ยิ่งทำให้เพลินเหมือนกับนายเจี๊ยบนักพากย์คนนี้เขาก็กำลังจะไปพากย์หนังแต่ไปไม่ทันเหตุการณ์ที่ทำให้งานเสียกำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ2ทุ่มแล้วเขายังก้มๆเงยๆแทงลูกกลมๆอยู่เลยไอ้สถานที่ภาคที่รับงานไว้ก็อยู่ไกลเลยมหาชัยไปโน่นแม้ว่าลุงยิ้มมาร์กเกอร์คนเก่าคนแก่ของโต๊ะจะเตือนว่าจะได้เวลาไปภาคหนังแล้วนะไอ้เจี๊ยบก็ยังทำเป็นหูทวนลมที่ลุงยิ้มเตือนก็เพราะว่าเคยเห็นคนเพลิดเพลินจนลืมงานลืมการมาแล้วทั้งดาราทั้งนักพากย์และลุงยิ้มนี่อยู่มาตั้งแต่โต๊ะเปิดใหม่ๆมีหนำซ้ำโต๊ะแห่งนี้เป็นโต๊ะบิลเลียดแห่งแรกของเมืองซะด้วยนั่นก็คือโต๊ะใต้หวดนะเลิกไปนานแล้วหลายปีละลำพังกิจการโรงแรมของแกอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วเพราะใครๆก็รู้จักแต่ที่ต้องทนเปิดโต๊ะบิลเลียดมานานหลายปีทั้งที่ต้องทนต่อเหตุการณ์ตีกันบ้างตำรวจกวนบ้างก็เพราะสงสารลูกน้องไม่อยากให้ตกงานต้องแยกย้ายกันไปทีนี้ไอ้เจ้าเจี๊ยบพอแทงไปแทงมายกนาฬิกาขึ้นมาดูก็ทำเป็นตกใจเหมือนกับมีความคิดเรื่องห่วงงานอยู่บ้างมันก็ล้างมือพรวดพราดออกจากโต๊ะไปยืนรอโบกแท็กซี่ที่ตลาดพาหุรัตน์หน้าพ่อช่างเพราะว่ารถโดยสารสายมหาชัยช่วงนั้นหมดแล้วเรียกคันไหนก็ไม่มีใครไปเพราะว่าทางมันไกลใครก็ไม่กล้าเสี่ยงสมัยนั้นยังไม่มีมิเตอร์จนกระทั่งมีคันหนึ่งที่ตกลงกันได้เป็นที่โชคดีของเจ้าเจี๊ยบที่ไม่โดนเจ้าของงานผู้ว่าจ้างจะเอาตำหนิได้ว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบเหมือนกับที่หลายคนเขาซุบซิบกันแล้วที่บังเอิญยิ่งกว่านั้นก็คือรถแท็กซี่คันนั้นน่ะบ้านอยู่ที่เดียวกับที่เจี๊ยบกำลังจะไปภาคหนังพอดีสองคนก็เลยคุยกันถูกคอสนุกกันแต่เจ้าของรถก็บ่นๆเหมือนกันว่าวันนี้หาเงินได้น้อยติดค่าเช่าเป็นวันที่3แล้วพอดีไอ้เจ้าเจี๊ยบวันนั้นได้กำไรสนุกมาบ้างก็เลยแบ่งให้แท็กซี่ไป 2-300 บาทไอ้เจี๊ยบก็ถึงวัดโดยสวัสดิภาพกรรมการจัดงานวัดทีแรกก็ใจตุ้มๆต้อมๆกลัวหนังจะไม่มีคนพากย์กลัวโดนโหกลัวเสียชื่ออ่ะพอเห็นก็เดินเข้ามาจับมือไอ้เจี๊ยบพร้อมกับยอมรับว่าแอบด่าไอ้เจี๊ยบไปหลายกระบุงเมื่อถามว่ามายังไงไอ้เจี๊ยบก็บอกว่ามาแท็กซี่ซึ่งกรรมการวัดเขาก็รู้จักดีโดยชมแท็กซี่ว่าเขาเป็นคนดีรู้จักกันมานานคืนนั้นก็ปรากฏว่าผ่านไปด้วยดีแท็กซี่ก็พาครอบครัวพร้อมลูกนี่มานั่งดูหนังที่ไอ้เจี๊ยบพากย์จนจบเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไป3เดือนปรากฏว่าไอ้เจี๊ยบรับงานพากย์ไปที่นั่นอีกที่เดิมนะแต่นิสัยเสียของมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะ